płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9, więc poranna zmiana z uśmiechem i optymizmem zaprasza na serwis Trójki. Ja się nazywam Robert Grzędowski, a serwis przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Jerzy Owsiak otrzymuje liczne groźby związane z organizacją nadchodzącego finału WOŚP. Sejm zajmie się zmianą ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a dotyczy to m.in. Marcina Romanowskiego. Minister finansów powinien wypłacić dotacje dla PiS, uważa szef PKW. Innego zdania jest poseł koalicji Mariusz Witczak. Jurek Owsiak ujawnił, że otrzymuje liczne groźby związane z organizacją nadchodzącego finału WOŚP. Fundacja zawiadomiła policję o sprawie. Jeśli dożyje jutra, to będzie cud, napisał na swoim profilu Jerzy Owsiak. Dodał, że od dłuższego czasu jest celem agresywnych ataków ze strony częściej prawicowych mediów, które regularnie podważają jego działalność i intencje organizacji. W obronie Jerzego Owsiaka stanęli nyscy wodniacy. W specjalnym oświadczeniu wskazali, jaką pomoc Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udzieliła im w trakcie i po ubiegłorocznej powodzi, mówi Dominik Rosa z Nyskiego Wopru. Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować. Nie poprosił nas o to nikt, nie prosiła nas o to fundacja. To jest nasza inicjatywa, w której chcemy powiedzieć głośno i wyraźnie. WOŚP pomógł. Pomógł nam jako służbom, ale także pomógł ludziom, tym, którzy tego potrzebowali. Moi drodzy, nie na wszystkim da się nakleić serduszko. Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nysie poinformowała także, że wsparcie WOŚP po powodzi wyniosło około 19 milionów złotych, a dzięki temu zakupiono m.in. sprzęt medyczny, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny czy wyposażenie laboratorium diagnostycznego. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu posłowie według zapowiedzi marszałka zajmą się zmianami w ustawie dotyczącej wykonywania mandatu posła i senatora, nazywanej roboczo Lex Romanowski. Po tym jak były wiceminister sprawiedliwości uciekł na Węgry, mimo że nie stracił mandatu, zrezygnował z pełnienia funkcji na terenie kraju, co pociąga za sobą określone konsekwencje, mówił po posiedzeniu Prezydium Sejmu marszałek Szymon Hołownia. Jako marszałek Sejmu stoję na bardzo jasnym, konkretnym fundamencie prawnym i na takim też elementarnym ludzkim poczuciu sprawiedliwości. Nie chcesz, chłopie, pracować dla Rzeczpospolitej, to nie oczekuj, że Rzeczpospolita będzie cię za tę twoją niechęć do pracowania na jej rzecz jakkolwiek wynagradzać. W myśl proponowanych przepisów posłowie nie mogliby wykonywać swoich praw i obowiązków nie tylko w przypadku pozbawienia wolności, lecz także w sytuacji, w której wydano postanowienie o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania. Były wicepremier Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce nazwał projekt ustawy prawem czysto totalitarnym. Może być pałką do tego, żeby tak naprawdę zlikwidować opozycję w Polsce, no bo jeśli w ustawie się pisze, że wystarczy tymczasowo aresztować posła, żeby on nie wykonywał swojego mandatu, no to w ten sposób można zlikwidować opozycyjny klub w Sejmie, a niewykonywanie mandatu to nie jest pozbawienie mandatu, w związku z czym nawet nikt nie wchodzi na to miejsce. Prawo czysto totalitarne. Cała rozmowa w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Minister finansów powinien wypłacić dotacje dla Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. Tak uważa szef PKW. Sylwester Marciniak powiedział w Polskim Radiu, że komisja zgodnie z prawem przyjęła orzeczenie Sądu Najwyższego uwzględniające skargę Prawa i Sprawiedliwości. Państwa Komisja Wyborcza działa tylko w granicach prawa i na podstawie prawa. Proszę zwrócić uwagę, że orzeczenie Sądu Najwyższego było z 11 grudnia. Przepis mówi, że Państwowa Komisja Wyborcza w przypadku, kiedy Sąd Najwyższy uwzględni skargę, niezwłocznie przyjmuje sprawozdanie. Została przyjęta po 20 dniach. Nie do końca, moim zdaniem, jest to słowo niezwłocznie zrealizowane w tym przypadku. Wypłata dotacji wyborczej dla PiS powinna zostać zawieszona, mówi z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Zdaniem parlamentarzysty ewentualne odwołanie od decyzji o wstrzymaniu wypłaty powinien rozpatrzeć Sąd Najwyższy po reformie i odsunięciu nieprawidłowo powołanych sędziów. Trzeba ponosić konsekwencje za przekroczenie funduszu wyborczego, dlatego że to jest największe przestępstwo opisane w kodeksie wyborczym. Nie ma większego, jeżeli się przekracza wydatki na kampanię wyborczą. 3 600 000 to jest w mojej ocenie coś, co zostało na twardo udokumentowane. Natomiast przed nami są jeszcze kompletnie nowe wątki, które uważam, że są w stanie na dużo wyższą skalę pokazać przekroczenie funduszu wyborczego przez PiS. W sprawie wypłaty subwencji dla PiS szef resortu finansów Andrzej Domański ma podjąć decyzję do końca stycznia. Klimat. A od czerwca nieprzerwanie trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, w zlewni Górnego Ełku i Górnej Legii. Do tego dołączyła zlewnia Pisy. Niski poziom wód jest też w zlewni Tążyny w Kujawsko-Pomorskiem. Bilans wodny drugiej połowy 2024 roku wypada bardzo źle. Więcej wody wyparowało niż spadło w postaci deszczu czy śniegu. Mapa opublikowana przez IMGW jest cała czerwona. Najgorzej, jeśli chodzi o suchość gleby, jest we wschodniej połowie kraju, na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jedynie południowe krańce Polski zaznaczone są na niebiesko. Tam było sporo opadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak. Maja Chwalińska jest na ostatniej prostej, żeby zagrać w wielkoszlemowym Australian Open. Polska tenisistka zagra w trzeciej decydującej rundzie kwalifikacji. Polka w drugiej rundzie pokonała Belgijkę Marie Benoit 6-1, 3-6, 6-1. Spora niespodzianka w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Ligi w Anglii. Arsenal przegrał u siebie z Newcastle United 0-2. Jakub Kiwior, co chyba już nie dziwi, przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych kanonierów. Rewanż dopiero w lutym. W Pucharze Króla w Hiszpanii znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8 finału. W ostatnim spotkaniu Valencia pokonała CD Eldense 2-0. Siatkarki Radomki Radom będą musiały sporo się napracować, żeby awansować do ćwierćfinału Pucharu CEF. W pierwszym meczu 1/8 przegrały z zespołem z Nancy 1-3. W meczu rewanżowym drużynie z Francji do awansu wystarczy wygranie 2 setów. Nie powiodło się również siatkarkom z Łodzi. W meczu 5. kolejki Ligi Mistrzeń drużyna Grot Budowlani Łódź przegrała z Fenerbahce Stambuł 1-3. Mówi szkoleniowiec łódzkiej drużyny Maciej Biernat. Przezwyciężyliśmy nie jeden trudny moment. W pierwszym secie udało się trzymać inicjatywę po naszej stronie do samego końca i stąd też to zwycięstwo. Potem troszkę nam brakło odrzucenia od siatki i przeciwnik w tym drugim secie pracował na bardzo wysokim przyjęciu, stąd też skuteczność pierwszej piłki była ogromna. I tyle, no, trzeba się liczyć z tym. To jest zespół z najwyższej półki, mający świetne zawodniczki. Ale jestem dumny ze swojego zespołu, jak funkcjonował praktycznie w każdym momencie tego meczu. Nie jest tak źle, bo siatkarki w grupie D zajmują drugie miejsce, więc mają spore szanse na awans do 1/8 finału. Prognoza pogody podąży tropem serwisu sportowego. W Melbourne teraz słonecznie, 28 stopni Celsjusza mimo wczesnego wieczoru. W Radomiu czy Łodzi nie ma co porównywać. Dziś w ogóle niewesoło jest mówić o pogodzie w Polsce. Pochmurno, na ogół deszczowo, ledwo powyżej zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski za poranne spotkanie dziękują. Teraz zmiana przedpołudniowa. Na jej czele Maciej Jankowski. Dzień dobry. No i dzień dobry. Do południa zapraszamy. Dobrego dnia. Wiesz co, ja się nie mogę wciąż jakoś pogodzić z tym, że powiedziałeś wczoraj, że wyglądam jak Leonardo DiCaprio w Wilku z Wall Street. Dlaczego nie? Przetwarzam to cały czas, przerabiam w sobie. Ale wiesz? To właśnie bardzo dobrze, on świetnie analizowałem, zastanawiałem się i pomyślałem, że to przez ten golf. Wiesz, taki tak, dobry tak, golf to jest plus 10 do przystojności. Do DiCaprio. Mhm. Tylko żeby to był golf 4. Może... 12 minut po 9. Myślę, że nie ma wątpliwości co do powodu rozpoczęcia naszego dzisiejszego spotkania Davidem, który zresztą już dziś pojawił się w porannym Zapraszamy do Trójki, a to dlatego, że tego dnia właśnie, 8 stycznia obchodziłby urodziny i na pewno do Davida jeszcze dziś będziemy wracać. Tak samo jak powrócimy do zaproszeń na jutrzejszy odsłuch przedpremierowy nowej płyty Franz Ferdinand. Jeszcze kilka miejsc nam zostało, więc będziemy o tym przypominać. Płyta ukazuje się w piątek, będzie nosiła tytuł The Human Fear, a w czwartek posłuchamy jej nieco wcześniej niż cała reszta. Back to Friends to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Jej autorem jest Sombr, prosto z Nowego Jorku. Bardzo młody artysta z Nowego Jorku, tak jak ustaliliśmy, w wieku 18 lat wyprowadził się na swoje i niedługo później swoją pierwszą epkę opublikował, In Another Life. A to już kolejna zapowiedź tego, co w tym roku się wydarzy. Na pewno będzie dużo koncertów, no i być może wreszcie długo grająca płyta Sombr. Warto zapamiętać ten pseudonim, bo może być o nim głośno, choć w sferze streamingu jest już o nim głośno zdecydowanie, bo już kilkumilionowe odsłuchania notuje miesięcznie. Sombr, raz jeszcze przypomnę. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę napisać, można tą drogą i ten adres będzie potrzebny, ponieważ tak jak wspomniałem, będziemy zapraszać na nasz jutrzejszy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand. Komu zaproszenie? Proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty.

always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Velvet Underground powracają z jednym ze swoich największych przebojów, to Sweet Jane. My wczoraj sporo takich właśnie utworów sprzed lat zawarliśmy w audycji między 9 a 12. Dzisiaj myślę, że postaramy się to w pewnym sensie powtórzyć, bo okoliczności temu sprzyjają. Wiele rocznic urodzin wyjątkowych, do tego będziemy nawiązywać. Zresztą jedne urodziny się już dziś pojawiły, a to 73 rok i lipiec dokładnie, czyli właśnie Sweet Jane. A już za chwilę o ekonomii powiemy, o 9.30. Cześć, tu Kaśka Sochacka, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie. Zapraszamy do reklamy. Kategoria motoryzacja. Jak chce kupić Hyundai'a w lepszej cenie, to wyprzedaż. Macie rację. Wyprzedaż innych dzięki wyprzedaży w Hyundai z jeszcze lepszymi cenami. Sprawdź na Hyundai.pl. Marian,

Ryanair zanotował jakieś 8% wzrostu na naszym rynku, a właśnie no, okazuje się, że to w ogóle nie słabnie. Wręcz no, polski rynek turystyczny przyciąga coraz więcej uwagi inwestorów, fundusze inwestycyjne interesują się firmami na rynku, co świadczy o tym, że naprawdę jest to ta gałęź biznesu, która mimo, że jest tak wrażliwa na ciężkie warunki geopolityczne, no to jednak jest na fali stabilnego wzrostu. Tak, szybko zapomnieliśmy o tym załamaniu w czasie pandemii. No to które kierunki będą jakoś wyjątkowo modne w tym roku? Wyjątkowo modne czy najbardziej popularne, bo to też jest różnica, dlatego że moda się zmienia, a jednak ta ścisła czołówka takich naprawdę najbardziej popularnych wśród turystów krajów pozostaje mniej więcej ta sama: Hiszpania, Włochy, jeśli chodzi o podróże indywidualne, jeśli chodzi o podróże zorganizowane, no to tutaj królowa jest tylko jedna, Turcja trzyma się, no, to jest mniej więcej 1/4 tego rynku podróży z turoperatorami. Ale też słyszałam, że coraz modniejsze stają się takie wyjazdy, które mają na celu poznać historię swojej rodziny, sięgnąć do korzeni swoich. Tak. Zaczyna się moda. No, te trendy są bardzo ciekawe i nie tylko właśnie to, o czym pani redaktor wspomniała, ale jest dużo właśnie takich bardzo, bardzo fajnych trendów, takich jak podróże, takie lokalne bardziej też. Nie tylko już Dubaj czy tam Egipt, ale też właśnie zaczynamy się interesować własnym krajem i Polska jest tak naprawdę pierwszym. Tak, dwie te podróże w tym roku, no to właśnie Polska i fajnie, że poznajemy swój kraj. Zanim przyjdzie lato, to jednak jeszcze przed nami ferie zimowe. Tegoroczne będą ostatnimi, które odbywają się w 4 turach, bo od roku przyszłego będzie zmiana, będą tylko 3 tury i te tury nie będą się zazębiać. Jak branża zareagowała na te informacje? Takim lekkim zdziwieniem, dlatego że ten system, który funkcjonował do tej pory, no, był dość sprzyjający. Pamiętamy rok pandemiczny, kiedy ferie zrobiono w jednym terminie, co było katastrofą. Po prostu no, tłumy wszędzie niewyobrażalne. Teraz już i tak są, i tak tej zimy naprawdę w tym okresie świątecznym mieliśmy bardzo, bardzo duży ruch turystyczny w tych górskich miejscowościach, no bo przede wszystkim tam się on koncentruje zimą. Ciężko sobie teraz tak naprawdę wyobrazić, żeby było tak jak kiedyś i te ferie byłyby w ciągu 2 tygodni tylko i wyłącznie. No to nie, ale to będzie 6 tygodni. Oczywiście, będzie 6 tygodni, tak. Natomiast branża jest jedynie zaniepokojona tym, jak tak naprawdę konkretnie będą rozłożone te terminy. Dlatego, że każdy z górskich kurortów ma swój rynek źródłowy, czyli czy to Podkarpacie, czy Dolny Śląsk, czy Małopolska, tam te grupy turystów z różnych innych województw Polski są różne. I tak naprawdę, żeby to sensownie rozłożyć, to trzeba by zbadać, kto przyjeżdża najliczniej do którego regionu i w ten sposób pożonglować rozłożeniem tych ferii między województwa, żeby nie było tak, że na przykład opolskie, lubuskie, świętokrzyskie, te takie powiedzmy mniej liczne i mniej, no właśnie te mniejsze rynki miały w jednym terminie, a potem powiedzmy właśnie no, Mazowsze i Wielkopolska w jednym terminie i tak. Wtedy po prostu w ciągu 2 tygodni będzie pusto, a potem w ciągu kolejnych 2 tygodni będzie tłok. No pewnie ten kolejny rok będzie takim rokiem doświadczeń i zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegać. A bieżący rok ma być też czasem pracy nad strategią dla branży turystycznej. Turystyka dzisiaj generuje już około 5% PKB, to także źródło pracy dla wielu, wielu osób. Resort już zaczął spotkania z branżą. Co tam w tej strategii ma być? Resort już zaczął spotkania z branżą. Ja nie wiem, czy bym użyła słowa już w tym kontekście. Dobrze, że to spotkanie się odbyło i bardzo branża jest zadowolona z tego, że pojawiła się koncepcja, aby jakoś holistycznie spojrzeć na tą dziedzinę gospodarki i stwierdzić tak naprawdę, jakim chcemy być kierunkiem turystycznym, zgodnie z którymi trendami chcemy się rozwijać i dokąd w ogóle zmierzamy. Żeby tu był jakiś plan wreszcie, tak? Żeby to nie było wszystko po prostu na tak zwany, przepraszam, kolokwialnie mówiąc, żywioł, tylko żeby była jakaś myśl, która stoi za tym, co robimy, gdzie się promujemy, jaką infrastrukturę rozwijamy, na które rynki źródłowe stawiamy, jakiego turystę chcemy przyciągnąć. I to wszystko oczywiście musi być oparte na wiedzy. Czyli jakby pierwszym etapem teraz jest, to już troszeczkę zostało zaczęte, zostały zaprezentowane wyniki badań stanu na teraz i te badania będą kontynuowane. Mam nadzieję, że ta strategia zgodnie z zapowiedziami powstanie, zostanie wdrożona w przeciągu roku. Jedynym problemem jest ciągłość, żeby później nie przyszła kolejna ekipa i tego po prostu nie pozmieniała zgodnie ze swoim. No i jeszcze jeden ostatni temat, bo na ulicach naszych miast coraz częściej pojawiają się takie małe rzeźby. Wszystko zaczęło się we Wrocławiu, tam już tych krasnali mamy ponad 1000, jak się ostatnio dowiedziałam. No ale inne miasta idą tym śladem, chociażby niedawno w Lublinie otwarto szlak lubelskich koziołków, czyli powstaje taki nowy produkt turystyczny, można powiedzieć. Tak, tutaj Wrocław zapoczątkował swoimi krasnalami ten bardzo fajny pomysł na zwiedzanie miasta. Bo to jest bardzo fajne dla rodzin, dlatego że poszukiwanie tych drobnych rzeźb, które są związane z charakterem danego miejsca, no jest naprawdę świetnym pomysłem na takie rodzinne zwiedzanie. Dzieci się tym ekscytują, a dzieci, jak wiadomo, ciężko czasem zainteresować na przykład statyczną wystawą w muzeum. Tak. Więc takie zadanie, taki quest poszukiwania tych wszystkich małych bohaterów w tej opowieści jest świetny. No mamy lwy w Gdańsku już od jakiegoś czasu, mamy bachusiki w Zielonej Górze, ale też mniejsze miejscowości. Tak, Kołobrzeg ma swoje mewy, tak. Mariany, Katowice Beboki, w Białymstoku misie się pojawiają, żorki w Żorach. Gwarki w Wałbrzychu. Tak, króliki w Gnieźnie, także bardzo dużo. Tam nawet pierwsza króliczyca, no ale w tym roku wielka rocznica, bo tysiąclecie koronacji pierwszego króla, więc będzie się w tym mieście też działo. Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu waszaturystyka.pl, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna rozmowę przygotowała i przeprowadziła. Tak, dziękujemy bardzo, Sylwio. Maciej, a w Olsztynie twoim są jakieś małe rzeźby, postacie, które przyciągają? Małe? Turystów? Zależy jak małe. No jest jedna bardzo popularna i to jest rzeźba Mikołaja Kopernika, która stoi przy zamku i to jest jedna z podstawowych atrakcji turystycznych. Zdjęcie z Mikołajem Kopernikiem trzeba wszyscy sobie go łapią zrobić. Za nos i ten nos jest już cały wytarty niestety. Happy Idiots to jest utwór, którego teraz posłuchamy. TV on the Radio. Tunde Adebimpe w ubiegłym roku opublikował nowy singiel, a TV on the Radio powraca. Jak wiadomo, ta informacja obiegła muzyczne media również w roku 2024 i teraz czekamy na kolejne wieści. No i w międzyczasie, oczekując, trochę się rozruszamy. A kto tak rozruszać potrafi jak na przykład Royce Murphy? No może Jessie Ware. Pytanie, co się dzieje, kiedy są razem? Freak Me Now. Jeżeli już rozruszani jesteśmy, to można pisać maile. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, bo jutro po 19:00